muzyczne wydarzenie, które odbędzie się w Łodzi w dniach od 12 do 14 września. Czyli już całkiem niedługo, bo czas szybko zleci. A na zegarach już powoli piąta. Słuchają Państwo Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dziś piątek, 28 czerwca, to 180 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 186 dni. Imieniny obchodzą Ireneusz, Leon i Olga i to do nich wybieramy się dzisiaj z kwiatami i życzeniami. Słońce wzeszło 45 minut temu, zajdzie po 21. Kłaniamy się Państwu, realizująca Coś mi świta Elżbieta Różycka i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Simple Minds, Don't You Forget About Me. 9 minut po godzinie 5. Dzisiaj musimy się, drodzy Państwo, przygotować na prawdziwą mieszankę wybuchową w pogodzie. Spowoduje ją bliskość frontów, a także zalegające nad nami gorące masy powietrza. W piątek pojawi się fala gwałtownych burz z wichurami i ulewami, ale także ciągły wzrost temperatury. Lokalnie słupek rtęci w centrum może sięgnąć aż 33 stopni. Rano natomiast wszędzie jest raczej pogodnie, choć mogą pojawić się chmury. Przelotne opady deszczu czy słabe burze możliwe są tylko punktowo, szczególnie na Pomorzu. W ciągu dnia niestety nie będzie w naszym kraju spokojnego regionu, ponieważ wszędzie pojawią się gwałtowne burze i przelotne opady deszczu. Towarzyszyć może im intensywny deszcz, a także grad, który to może prowadzić do podtopień. Co więcej, w czasie tych pogodowych nawałnic na zachodzie kraju niewykluczony jest bardzo silny wiatr w porywach od 80 do 90

co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, co kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Wakacyjny utwór męskiego grania, Wolne duchy w Trójce. A jeśli chodzi o wakacje, to Polacy są gotowi wydać w tym roku średnio 4354 zł na skompletowanie wakacyjnej walizki. Średnio 607 zł. Wśród polskich podróżników przeważają ci pakujący się na spokojnie i planujący wyjazd z wyprzedzeniem. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Amazon.pl, 3/4 Polaków planuje tego lata wyjazd wakacyjny, aż 73% z nich spędzi wakacje z partnerem lub partnerką, 41% z dziećmi, 24% z przyjaciółmi lub znajomymi, a tylko 6% zdecyduje się na podróżowanie solo. Okazuje się również, że pakowanie walizki wyjazdowej w ostatniej chwili nie jest domeną polskich urlopowiczów. Większość z nich zdecydowanie planuje wyjazd i pakowanie z wyprzedzeniem, bo aż ponad 61% przygotowuje także listy zadań, prawie 50%, pakuje się na spokojnie, 80% i raczej nadmiarowo niż minimalistycznie, 52%. Choć wyniki wskazują, że to starsze generacje są bardziej uporządkowane w tej kwestii, to młodsze pokolenie, czyli pokolenie Z, jest w tym przypadku bardziej spontaniczne. Pakuje się na ostatnią chwilę i najczęściej zapomina coś zabrać, czyli wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Rosalie i Clau Martini, Iluzja, już teraz w Trójce. Wracam tu, nie usłyszę, nie. Ustam milczą, oczy krzyczą, wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli masz. Podrapanie. Wracasz tu, nie usłyszysz, nie. Czy płoną, pytasz co jest, odpowiadam, że nie chcesz wiedzieć, gdy z dnia na dzień zatęsknisz za mną. Yeah. się. Babuśka w trójce. 25 minut po godzinie 5. Mówiłem już, że niebezpiecznie dzisiaj w pogodzie, ale okazuje się, że pewny niepokój pojawił się także w kosmosie. Szczegółowe zdjęcie księżyca Phobos, który jest na kursie kolizyjnym z Marsem, zostało opublikowane przez NASA, podał portal Life Science. Ze względu na porowatą strukturę powierzchni, największy marsjański księżyc został określony przez naukowców jako kosmiczny ziemniak. Ten kosmiczny ziemniak nie ma nic wspólnego z Białorusią. Jego wymiary to 27 na 22 cm. na 18 kilometrów. Okrąża on 3 razy dziennie planetę, tak blisko jej powierzchni, że w niektórych miejscach Marsa nie jest on zawsze widoczny. Jest na kursie kolizyjnym z tą planetą, gdyż zbliża się do niej z prędkością 1,8 metra na 100 lat. Jego powierzchnia jest porowata i posiada ślady tysięcy uderzeń meteorytów. Jest on także jednym z dwóch naturalnych satelitów czerwonej planety, obok mniejszego Deimosa, którego imię pochodzi od greckiego boga trwogi. Phobos rozpadnie się, zbliżając się do powierzchni Marsa, lub uderzy w jego powierzchnię, na szczęście w ciągu najbliższych 50 lat. Nie wiem jak państwu, ale mi od razu spadł kamień z serca, że to na przykład nie za milion lat. Póki co cieszmy się tym, co mamy na Ziemi. I patrzmy. Klucz ptaków, Terrific Sunday. Posłuchajmy także głosu tych, którzy mają dużo do powiedzenia o poranku. Klucz ptaków, chmur, i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia, przyjemność ta. Para. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi wysuszonej na popiół. Biorę co mi da, każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą, sobą być na osi X, tuż na prawo za serem. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Tym singlem właśnie grupa Happy Shed zapowiada swój kolejny album Pierwsza Prosta. A tytuł tego singla to Żar. Dziewiąty album studyjny grupy ukaże się już 6 września tego roku. Happy Shed we wrześniu wyda zupełnie nową płytę z kolejną porcją swoich muzycznych wycieczek w nieznane. Jak twierdzi zespół, album ten jest zbiorem pozytywnych piosenek i historii, które chylą się ku dobrym końcom. Rekordowe Letnie Lato, ostatni do tej pory krążek grupy Happy Shed, ukazał się dokładnie 5 lat temu, a wiosną 2024 roku grupa opublikowała zupełnie nowy utwór Kochaj sobie kogo chcesz. Teraz ukazuje się kolejny singiel, singiel Żar. Czy na nowym singlu zespołu Happy Shed Wodecki spotkał się z Tame Impala? Być może. Jest szansa. Tak mówią. Pewne jest jedno. Happy Shed we wrześniu wydaje nową płytę z kolejną porcją swoich muzycznych wycieczek w nieznane. A Żar to jej słoneczna odsłona. Album według zespołu jest zbiorem pozytywnych piosenek i historii, które chylą się ku dobrym końcom, jak już mówiłem. Czytamy tak właśnie w zapowiedzi tego wydarzenia. Niech to będzie najnowszy utwór grupy Happy Shed, który stanie się być może w naszej liście kolejną pozycją do zagłosowania dla Państwa. Zapraszam, lista, pierwsza trójka, lista przebojów pojawi się już dziś po 19, a poprowadzi ją Piotr Mecz. Głosujcie Państwo korzystając z linka na stronie radiowej trójki. Przed nami już teraz Head Over Heels i Tears for Tears.

Chip w Trójce już za 10 minut będzie 6, a teraz przedstawię dla Państwa powody, dla których warto zostać dziś z Trójką. Zapraszamy do Trójki poranne w towarzystwie Roberta Grzędowskiego. To oczywiście Studio Euro, ale będzie także o lodach o smaku paprykarza szczecińskiego, alkoholu czy cebularza. Takie właśnie lody pojawiają się już na naszym rynku. O tym w materiale Aleksandry Dobieszewskiej. Będzie także nasz poranny gość, będzie to pan Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie w programie Bez Uników Renaty Grochal. Nie zabraknie piątkowego cyklu o książkach Michała Nogasia na stronie. Będzie również Winien Lima, a także ciekawe informacje na temat CPK przedstawią Sylwia Zadrożna z Marcinem Jagiełowiczem w towarzystwie gości Artura Bartoszewicza i profesor Elżbiety Mączyńskiej. Nie zabraknie również, drodzy Państwo, nowości muzycznych, które pojawią się u Justyny Grabasz. To wszystko na pewno warte jest tego, aby zostać dziś w ten piękny piątek z Trójką. Za chwilę natomiast na naszej antenie pojawią się wiadomości i pogoda. I to wszystko na dziś od nas, drodzy Państwo. Przesyłamy Wam drogą fal radiowych dużo dobra, dużo uśmiechu. Robię to w towarzystwie również Elżbiety Różyckiej, realizującej audycję. Dobrego dnia, mówi Rafał Wodziński. Do usłyszenia.